perder por un capricho. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color, un amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor. Un color sin dolor, un color que no me quiere. Un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Hola, bona nit a tothom que ens esteu escoltant ara mateix. Això és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, amb més de 20 anys d'història, i el programa que comencem ara mateix és el programa Judici a la Justícia. Com ja sabeu, cada dijous de 10 a 12 de la nit, i que ens podeu escoltar enllaunats, enlatados, els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. I bé, doncs el programa que comencem avui, ara mateix, doncs us tocarem diversos temes, que ara us passarem a informar una miqueta, però abans de res, com sempre, us recordarem les maneres, les formes que teniu de contactar amb aquesta ràdio i de participar amb la mateixa i també amb el programa. Tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i per la gent que feu servir l'internet també tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net, bronca amb K, no us oblideu, i també una pàgina web que és la www.radiobronca.info. També tenim un número de telèfon que és el 93-359-4900, que tenim obert per vosaltres durant les dues hores de programa i que podeu fer servir, doncs, per trucar-nos, participar, col·laborar, informar-nos, dir la vostra, opinar, el que us sembli bé, i que aquí estarem encantades d'escoltar-vos i de rebre-us. Dit això, us comentarem una miqueta els temes que tenim avui i també us anunciarem que ja, per anticipat, que us deixarem una miqueta de música abans de posar-nos en matèria, perquè bueno, doncs encara hem d'acabar de preparar una miqueta les coses del programa d'avui i esperem que sigueu comprensives. I bé, bàsicament us comentarem informacions d'una visita que hem realitzat a Madrid fa poc i hem tret d'allà, i us parlarem, doncs, una mica de tota la pantomima de la Expo de Zaragoza, de l'aigua, una expo, pues, de lo més cínic que et pots tirar la cara, perquè se'n van a fer una exposició sobre l'aigua, una d'aquestes que, bueno, que es basa en construir coses a rotllo faraònic, allà, doncs, fomentant l'especulació més pura i més dura, justificant i legitimant els interessos capitalistes més salvatges, i en aquest cas, doncs, de lo més cínic, doncs, perquè es tracta de l'aigua, i la van a fer precisament en un lloc on precisament hi ha molta escassetat d'aigua, que és a Zaragoza, perquè tot i que passa el riu Ebre per allà al costat, que és un dels rius, si no em sembla, el més capdalós de tota la península Ibèrica, però està envoltada a Zaragoza dels Monegros, aquestes famoses muntanyetes que n'hi ha al voltant de Zaragoza d'uns molts quilòmetres, que són, doncs, un autèntic secarral, que no n'hi ha ni un arbre allà, perquè fa molts, molts anys, doncs, algú es va dedicar a talar-los per vés a saber exactament el què. I la cosa és que, bueno, doncs, és bastant irònic que ara montin un tinglau d'aquests allà amb aquesta excusa. Veus, llegirem un pamfletillo que ens ha arribat també, doncs, d'allà, que és molt interessant. També us informarem sobre les persones detingudes a les manis antilou del 2001 que s'enfronten a anys de talego, que ja hem parlat alguna ocasió aquí, un xaval de Valladolid i dos de Madrid, i tenim una mica d'informació per anar, doncs, no oblidant aquesta mena de coses. Parlarem d'algunes coses de talegos i algunes marxes que es convoquen per les properes dates. També tocarem un temilla de tema animal, d'alliberació animal, òbviament. Pues parlarem de la barbàrie que es fa amb els braus, amb els bous, no només a les places de toros, sinó que també, pues, hi ha festes populars en les que es dediquen a martiritzar els animals com un símbol de festivitat. Parlarem d'aquestes i altres borrades en aquest sentit. També us llegirem una octaveta que ens ha arribat sobre, bueno, doncs, la gran màfia cultural, o no sé com dir-ho, que són els que defensen les GAE, que són aquests mafiosos de traje i corbata que van por ahí venent-nos que, bueno, pues que rock and rolleros de la talla del Ramoncín, doncs, es mereixen tindre al darrere màfia de traje i corbata i maletín, pues, per defensar els seus interessos, perquè si no, pobrets de la vida, doncs, no es guanyarien les garrofes. I us llegirem un comunicat que ens ha arribat que és bastant crític amb el tema. I també us parlarem del cas del xaval aquest que va morir assassinat abans d'un feixista a Madrid amb una mani antifa. Bueno, una mani antifa que es va convocar, pues, com a contramani d'una mani feixista que s'havia legalitzat. Per qui no ho sàpiga, doncs, corren temps molt contradictoris on manifestacions convocades per partits que assumeixen el joc legal electoralista, doncs, són il·legalitzades, mentre que es permeten manifestacions de grups o organitzacions que, intentant entrar dintre de lo legal en quant a manera d'organització, s'escapen completament d'allò previst a la llei en quant al fons de la seva lluita, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, o de les defenses dels seus principis, per dir-ho també d'una altra manera, perquè estem parlant de grups feixistes, no? De neonazis encoberts, no? Com a partits d'ultradreta. I, bueno, doncs, us comentarem unes notícies que ens han arribat també, doncs, des de Madrid, i que fa una sèrie de un repàs cronològic d'actes en els que s'han vist involucrats aquests grups feixistes, no? I que, bueno, doncs, que val la pena que estiguem una mica a l'aguait i que no els hi perdem la vista en aquesta xusma, perquè ja ho sabeu, ja ho diu la dita, el feixisme avança si no se'l combat. I també us comentarem, doncs, algunes activitats, una en relació amb el cas del Mumi Abu Jamal, que, com ja us hem comentat setmanes enrere, doncs, havia hagut algunes novetats respecte de lo que era el procés judicial, i, doncs, això ens portarà a anunciar-vos alguna de les convocatòries que s'estan preparant els propers dies, i també alguna activitat referent a la ràdio, Ràdio Bronca, que és organitzada per gent d'aquí i que, bueno, ara mateix, a veure si trobo el paperet, us la comento en un momentet, sisplau. Aquí està. Aquest dissabte 12 d'abril, gent, concert de recolzament a la Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, amb els Taiga, els Scooter i els Dicos. Tot això serà al Casal de Joves de Roquetes a les 10 de la nit, aquest dissabte 12 d'abril. Ja sabeu que el Casal de Joves de Roquetes està al carrer Vidal i Guasch número 16 i que podeu arribar amb el metro de la Via Júlia, baixant a la Via Júlia de la línia 4, la groga, que si heu d'agafar el metro, doncs intenteu colar-vos per tots els mitjans, tot i que si veieu segur ratilles por ahí, doncs aneu molt al lloro, perquè ja sabeu que aquesta xusma se les gasta en el més pur estil pistolero de l'oeste i en qualsevol moment us podeu endur una molt mala experiència. Aneu molt al lloro amb aquests gualtrapes. Tot això, doncs, per un bo d'ajut de 4 lerdos, i per qui no ho sàpiga, la pàgina web de la Ràdio Bronca és www.radiobronca.info/escuchar. Tot això per escoltar el que són programes en directe i també enllaunats. Podeu escoltar ara mateix baixant-vos els programes a l'adreça podcast.radiobronca.info. Això és una novetat dintre de la ràdio que consisteix en anar penjant els programes que es van fent, de forma que vosaltres podeu agafar i ficar-vos a dintre d'aquest espai virtual i seleccionar el programa que us vingui de gust, del dia que sigui, programes endarrerits, i escoltar-los al vostre plaer, al vostre ritme, amb la calma i al vostre gust. Dit això, us deixarem amb un disquillo molt curtet, molt curtet, molt curtet, abans de començar a donar canya amb aquests temes que us comentàvem, i us punxarem un disco d'una gent que ens cauen molt bé, que són col·leguilles, que es diuen Uber, que són de Barna i de l'Hospitalet, i que fan un hardcore tipus, pues, ochentero, així ràpid i tal, i en tonos rock and rolleros, i que, bueno, pues, per ser tan ràpid, doncs és molt curt. Així que us deixarem amb tres temilles del lado B del disco Uber, que és un 7 polzades, i esperem que us agradi. Vinga, fins ara, aquí sonen els Uber. Penya, doncs aquí hem quedat els Uber, esperem que us hagi agradat aquest hardcorete així tipus vieja escuela, i continuem amb el programa Judici a la Justícia, 104.5 de la FM, la ràdio Bronca. Com us dèiem, tenim per aquí una octaveta tipus folletín i tal, de, bueno, pues, que ens dona informació sobre el tema de l'expo de Saragossa, i el tema diu lo següent: tenemos muchas razones para oponerse a la expo, i diu, aquí van unas cuantas. Contra la expo 2008, reflexiones de Paco Martínez Soria. El objetivo de este papelito es de que te enteres, por si no lo sabes ya, de los tejemanejes que se esconden tras la celebración de la expo 2008. Sabemos que la maquinaria ya está en marcha y que no la vamos a parar. Sabemos que la oposición a ella causa rechazo en la mayoría de la ciudadanía. Y sabemos que puede que pienses que estamos en contra de todo porque sí. Así que para que veas tranquilamente unos cuantos datos comprobables, tienes esto entre tus manos. Estamos en contra de muchas cosas, es verdad. Tratamos de desarrollar un sentido crítico con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Nos oponemos a la celebración de la Expo 2008 porque nos preocupa esta ciudad, nada más. Nosotros, al contrario de los que la defienden, no ganamos un duro con ello, ni falta que nos hace. Denunciamos el despilfarro de dinero público en obras de nula utilidad social, las políticas urbanísticas al servicio de los intereses de las constructoras. Nos damos cuenta de que las decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria se toman muy lejos de nosotros y por personas que no hemos elegido y que ni siquiera conocemos. Los datos que aquí ponemos solo son la punta del iceberg, el monstruoso iceberg de la transformación social y económica de una ciudad en algo mucho más invivible. Y no nos resignamos a aceptarlo porque sí. Continua. Amb un apartat en el que es veu una excavadora de front, a dins de les pales, pues, com si fos una boca molt gran d'un monstre, posa Expo 2008 a por todas. Diu, partamos de la invención de supuestas necesidades de Zaragoza. Necesidades de repercusión mundial, necesidades de nuevas viviendas, obras faraónicas tremendamente caras, centros comerciales, etc. Cuando las verdaderas necesidades de la población, como son los problemas de movilidad, pobreza y exclusión social, contaminación, militarización y privatización de los espacios públicos o destrucción de espacios naturales, son ignoradas. La nueva Zaragoza. Desde todos los ámbitos políticos, mediáticos y económicos se habla de la nueva Zaragoza, que se verá impulsada, entre otras cosas, por la llegada de la alta velocidad, la plaza, la Expo 2008 y, si no lo remediamos, el centro de espionaje de la OTAN. Esta transformación de Zaragoza se está realizando al margen de sus habitantes, que se limitan a presenciar cómo la ciudad en la que viven cambia en base a criterios económicos que nada tienen que ver con sus necesidades y en base a decisiones que son tomadas por personas que ellos no han elegido y a las que ni siquiera han visto la cara. A este respecto, uno de tantos ejemplos es Arcosur, donde se pretenden construir fuera del casco urbano, de momento, 12.000 viviendas, que pertenecerán en parte a Ibercaja. Todo esto en torno a un centro comercial. Ibercaja fue la responsable de pagar a precio de huerta los terrenos en los que se está construyendo la Expo, debido a que el ayuntamiento no podía hacer frente al gasto, a cambio de lo cual recibió la concesión de terrenos de Arcosur para construir viviendas. No entendemos la necesidad social de construir estos nuevos centros urbanísticos, como Valdespartera, en la que casualmente también participan Ibercaja y la CAI, cuando casi 40.000 viviendas permanecen vacías en los barrios tradicionales. Esos desde los que puedes llegar a los sitios andando sin necesidad de usar el coche. Esos en los que es posible comprar en pequeños comercios en lugar de en centros comerciales. El año pasado, una media de 3 comercios al día tuvieron que echar el cierre como consecuencia directa de la proliferación de las grandes superficies y en los que conoces a tus vecinos. En la nueva Zaragoza ya no habrá barrios, habrá centros urbanísticos, en torno a centros comerciales. Nosotros defendemos la mejora y la inversión en los barrios tradicionales en los que podemos establecer relaciones cercanas y consideramos que la construcción de nuevas viviendas tan alejadas del núcleo urbano solo beneficia a las inmobiliarias. Las entidades... ¿Sí? Merci. Las entidades bancarias y las constructoras, mientras tanto, Zaragoza bate los récords en el Estado español en el incremento del precio de la vivienda, más de un 17% en el 2006. A ver, ens anuncien que tenim una trucada, aviam si la podem passar. Hola, bona nit. Hola, bona nit, company. Bones, bones, què tal? Molt bé, i vosaltres? Pues mira, aquí liats. Molt bé, bueno, a lo que està dient, jo és que la mama jugué molt, i quan acabe de parlar amb tu, en xite, jo desitjo que acabeu bé el programa. Clar que sí, moltes gràcies. Però a part d'això, és per posar una mica més de salsa. T'has deixat una mica, no sé si ho sap, però jo m'imagino que si ho sap, el que volen fer en els Montnegros. Volen fer una Las Vegas, però verde allí en el Estat Públic, en Estats Units de Nord-Amèrica, EU, lo volen fer en Zaragoza, en los Monegros. Vol dir que el gran capital, quan les convé, destrueix una cosa, construeix una altra, ells té que estar manegant els diners i siga com siga i defensen els seus interessos de classe privilegiada. Mm. Bueno, això, desitjaros, donaros els meus saludos, que... Vale. No, que me estaba parlant la meva germana. I posar, i diguéssim, fer aquest comentari de los monegros que volen fer unas Vegas. Unas Vegas. Menos, ¿eh? Ajá, ajá. no, lo que ens refereix que quan el capital vol fer algo, lo fa, i lo faran los monegros, i lo faran en l'Atlàntic Sur, i lo farà on siga. Ja. Això és el que volia contaros, a part de saludaros. I després, a una amiga teva que fa un dia, fa almenys un parell de setmanes, us vaig escoltar en diferit, i va dir que va veure una pel·lícula molt maca, que per cert no he pogut veure la U encara, perquè, bueno, perquè hi ha molt cine de molt contingut polític i social i no dona abast. Y pero tú cuando la vechas le dius que vecha, lo que pasa es que ya no sé en qué cines estará. Es una película latinoamericana y es diu en castellano Japón y en castellano Japón. Primer le dius que llegeixa lo que está diciendo el director, es un director chove mexicà. Y si le interesa vorela, ve, y si no, pues que no la vecha. Pero es que si la veo, con la que ella un día va a decir que va a vore, sí, que era no sé qué, de las marisposas. Sí, sí, no me recuerdo el nombre, pero ya sé quién es. Sí, pues a esta le va a agradar tan o mes. Molt porque dio muchas cosas. Molt es una película, es un de contengut muy realista. Y que toca, posa el dit en, digues, el dit en la llaga, ¿entens? Simplement, com no l'he escoltat fins ara aquí, que estàs parlant tu, sí, pues les recomano aquesta pel·lícula, si no la poguera, jo crec que encara la donaran en cines, però si no, si la pot trobar en vídeo, pues que la veig i un dia parlarem d'aquesta pel·lícula. Molt bé, pues això ho farem i li direm. Sí, ya una chava también muy bonas, pero la están donando en los Melias a las 10 y pico de la nit, que es, toca el tema de los psiquiátricos, es iraquiana, y en la traducción castellana es diu sueños. Sueños. Esa no le puedo vorela tampoco, porque la están donando a las 10 de la nit, y yo a las 10 de la nit la meva religión proveix estar per allí. I et proposa descansar, no, a aquesta hora? Es que ya por el día que no me achique entre 4 del matí, de 4 a 6 del matí. Vaya. Bueno, salut llibertaris i nos escoltem. Molt bé, pues moltes gràcies per trucar, no dubtis que passarem aquesta nota a la companya i després fem... La majoria de vegades os escolte o el divendres o el dilluns os escolte tot el que puc en llaunat, que digueu. Molt bé. Ahí ven, company. Vale, company. Escoltem. Pues, salut. Salut, i records a ta germana també. Igualment. Vinga, que vagi bé. Bona nit. Salut. Molt bé, doncs aquí ha quedat a la punta del company. Us deixarem un petit incís musical perquè tenim una cosa ineludible a fer i continuem. Us deixarem un temilla d'una penya que es diu Empotato, del seu doble directe, que és la cançó Rula, dedicada a tota la penya que està donant el callo por ahí, que encara avui aguanta el tipo i resisteix. Y para la gente dura, gente de todas las partes, de los cascos antiguos, de todas las ciudades. ¡Rula! Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el alma. Y de la montaña baja el agua que riega las viñas. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, dura, rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula, rula. resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, Euskadi. Todavía hay quien resiste tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, sí. Ya conocéis el infierno. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes, sí, que el problema solo es ETA. Ya. Menuda jeta. Jeta, jeta, jeta, jeta. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Las putas en Nueva Adentro, el gateche en el Campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La pita es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vale, penya, tornem a estar per aquí. Com us dèiem, això és el programa Judici i la Justícia, Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Acabeu d'escoltar aquest tema ja super enrotllat dels Potato, animant a la resistència. I continuem una mica després de la trucada del company que ens informava d'aquest altre pilotasso a Los Monegros tipo Las Vegas, i el tema deia tipo Las Vegas pues perquè Las Vegas també està enmig d'un desert i Los Monegros pues són gairebé un desert. I bueno, pues clar, ens podem imaginar de què pot anar la història. Segurament alguna mena de casino d'aquests de pel·lícula que costa una pasta que se te'n va la olla. I bueno, ja tenim aquí un altre col·leguilla a l'estudi. Hola, què tal? Bé, bé, aquí liats. Llavors, així que acabarem, aprofitarem per acabar de llegir aquesta informació de l'Expo que havíem comentat i després ens liarem amb altres cosetes. I bueno, el fullet aquest segueix. Després de que explicar-nos doncs una mica tota la pantomima aquesta de la Nova Zaragoza, on s'inventen necessitats fictícies pues, per justificar els seus pilotassos especulatius, doncs ja se centra una mica més en el tema de l'Expo i diu: "I l'Expo? Entendemos que la Expo 2008 solo es una excusa que viene a acelerar estos procesos de transformación de la ciudad a imagen de los intereses capitalistas. Pero claro, si con ello se puede hacer negocio, pues mejor que mejor. Los verdaderos beneficiarios del montaje Expo son, cómo no, los que toman verdaderamente las decisiones que nos afectan. Esto es, las grandes empresas multinacionales, los grupos de presión locales y los caciques de toda la vida. Cualquier persona que lea la prensa se da cuenta de que las exenciones fiscales a las empresas que patrocinen o que colaboren con la Expo han sido en todo momento una prioridad para Expo Agua. Unas exenciones fiscales, quitar impuestos, vol dir, que pueden llegar en algunos casos al 90% y que van a hacer que el ayuntamiento deje de cobrar unos 20 millones de euros, mientras se llenan la boca hablando del dinero que van a cobrar, cobrándonos multas de aparcamiento a los demás, y nos hablan de la necesidad de privatizar servicios sociales como la Casa de las Culturas o las casas de emergencia para mujeres maltratadas. De momento, el presupuesto de la Expo ha aumentado a más de un año de la muestra en más de un 70% en obras tan inútiles como otro puente para cruzar el Ebro, que será de Ibercaja, un acuario gigante donde encerrarán reptiles, peces y pájaros exóticos, un museo del Yeti, una torre de agua para mayor gloria de la CAI o un teleférico que va a costar más dinero quitar que poner, por cortesía de Aramón, consorcio de la Dirección General Aragonesa e Ibercaja, responsable del monocultivo de la nieve en Aragón. Para que entiendas bien su talante, te recomendamos que te des un paseo por lo que era el Valle de Espelunciecha. Tema aparte es la tropelía ecológica que supone la Expo del Agua y el desarrollo sostenible a muchos niveles. Por una parte, nos plantan como presidente de Expo Agua a Roque Gistau, responsable del destrozo del ecosistema del Alto Biobío durante su etapa como presidente de Aguas Andinas en Chile, llevándose por delante además a 70 familias mapuche que habitaban la zona. En el colmo del cinismo, en un pabellón de la Expo se reserva una zona para poner sus fotos y todo eso, y hasta hacer un homenaje a las víctimas de las malas políticas hidráulicas. De lo que estamos seguros que no aparecerá en la Expo es la destrucción del meandro de Ranillas, que es el lugar que han elegido para alojar el recinto de la exposición. Imaginamos que no veremos fotos de las excavadoras entrando a saco a pavimentar el último soto de ribera que quedaba en Zaragoza, así como una huerta, historia viva de nuestra ciudad, que empezaron a cultivar nuestros ancestros árabes. Tema aparte merece el Azud del Ebro, proyecto que ya ha empezado a construirse pasando por encima de las críticas de numerosas organizaciones ecologistas y vecinales que lo han tildado de insostenible desde un punto de vista económico, ecológico, social y cultural. El Azud del Ebro, para que nos entendamos, supone empantanar el río a su paso por Zaragoza, favoreciendo con ello la proliferación de plagas de parásitos como el mejillón cebra, para facilitar su conversión en una zona recreativa de pago. Consideramos que la recuperación de las riberas debe pasar por su limpieza, la concienciación social y la eliminación de industrias contaminantes, no por su cimentación, el estancamiento artificial de sus aguas y su privatización. Queremos un río, no un aquapark. Ja per últim, a l'última part d'aquest fulletí, ens diu, amb una mica així en plan profético, i després de la Expo. La post-Expo, que se nos pretende vender como destinada a fines sociales, responderá a una realidad que beneficia a sus promotores directamente, como es, tras la gran inversión de dinero público, la privatización de prácticamente todos los edificios. Lo primero en desaparecer del recinto de Ranillas serán las fachadas de los pabellones, que van a costar la friolera de 7 millones de euros y se derribarán en su totalidad para la reconversión de los pabellones en superficies comerciales. La Torre del Agua es pagada en parte por la CAI porque después de la muestra se la quedará para sus propios intereses. El pabellón Puente también es pagado parcialmente por Ibercaja, aunque cuenta con una gran inversión pública para financiar un incremento de presupuesto que supera el 200% y también terminará siendo propiedad de Ibercaja. Buena parte de los edificios irán a parar a superficies comerciales, y no es ningún secreto, incluso los medios lo han publicado, en lo que seguro que tendrán mucho que decir empresas como Nozar, propietaria de Galerías Primero e inversora en superficies comerciales en todo el estado. El acuario seguirá siendo de pago, además de un ejemplo de despilfarro de energía y agua para mantener, por ejemplo, climatización tropical en pleno invierno en nuestra ciudad, debemos añadir a ello el riesgo de fuga de especies extrañas al ecosistema de nuestros ríos. Los pisos de Villa Expo, dedicados en un principio a los visitantes de la muestra, saldrán a la venta en el 2009 por un precio que rondará o incluso superará los 100 millones de pesetas. Esto solo es una parte de todos los motivos que nos llevan a posicionarnos en contra de la Expo 2008. No pretendemos ni de lejos pararla, porque somos conscientes de que los intereses que la mueven escapan a cualquier tentativa de control por parte de los habitantes de Zaragoza. Lo que pretendemos es ser conscientes del mundo que nos toca vivir y no nos resignamos a no poder cambiarlo. No hace falta que te creas todo esto porque sí. Lo que queremos es invitarte a pensar por ti mismo y que te preguntes cómo quieres vivir. I al final de tot ens donen una adreça en la que consultar més informació, que és la www.zaragozaexpo2008.info. Diu: informació contra la Expo abierta a tu participació. I aquí queda el fulletí aquest. Molta informació amb un din a quatre plegat. Està clar del que estem parlant. Suposo que ningú se li escapa pues, que això és una cosa que ve de molt antic. Jo no havia sentit a parlar de les expos de primers del segle passat i tal, no? Que s'havien fet i tal, però la meva experiència vivida o viscuda em porta directament a les Olimpíades de la Barcelona del 92, de la repressió que hi va haver i de l'especulació que va començar aleshores, sí. A l'Expo de Sevilla amb els seus tiros a l'aire que van ferir persones, al fòrum de merda de les cultures més cíniques que hi pugui haver aquí fa 4 anys. I bueno, hi ha tantes altres històries en les que s'emboliquen aquesta xusma per tal de justificar els quartos que ja tenen i multiplicar-los, no? La veritat és que tot això és una bogeria que, bueno, pues la gent que no tenim de vegades, pues ja era, m'incloc en la reflexió com a persona, no? De vegades sembla que no tenim les coses clares i necessitem que ens arribi una fulleta d'aquestes per obrir-nos una mica els ulls, o si més no, pues això que diu al final, per incitar-nos o incentivar-nos a pensar per nosaltres mateixes. Doncs està clar que dintre o darrere de tots aquests projectes no n'hi ha ni de, vamos, ni de lluny cap mena d'interès per nosaltres, ni benefici de cap mena, és que ni econòmic, ni material. Està clar. Està clar que tota l'oferta que se'ns posa pel davant és de lo més absurd, de lo més baix a nivell intel·lectual i cultural, i a més que no reflexa ni molt menys, pues, les cultures pròpies dels llocs on es fan, no? I a més es dediquen a destruir el medi en el que es fan aquestes coses, no? I amb tota la falta de respecte del món, no? Bueno, penya, aquí ha quedat aquest apuntillo, aquí queda aquesta informació. Com sempre ja us hem dit altres vegades, si teniu interès en rebre aquesta informació, només cal que ens feu un truc al 93-359-4900 i gustosament us farem arribar això o qualsevol altra de les coses que ens arriben en format o paper aquí a la ràdio. Com per exemple la que tu tens per aquí al davant. Jo he comentat altres coses per comentar, però com que acabes d'arribar, anem a fer un teva meva aquí. Vale. De què va el tema? Explica'ns. Hi ha moviment per Cerdanyola del Vallès. Resulta que han desallotjat una casa. Anda. I ens han fet arribar l'octavet, el manifest, desallotjament de la FECSA. FECSA són unes sigles que no volen dir Fuerzas Eléctricas de Catalunya Societat Anònima, sinó que volen dir Figa Elèctrica i Centre Social Alliberat. Una vegada més, l'ocupació rep el cop del poder i del capital. Avui dilluns 7 d'abril, cap a les 8 del matí, tres furgones dels Mossos d'Esquadra han arribat a la FECSA amb la intenció de desallotjar-la. Com comença a ser costum, han decidit desallotjar sense previ procediment ni avís, ni notificació judicial ni judici. I sent un dia feiner, a les primeres hores de la jornada, quan és menys probable trobar algú a l'interior, de manera que al voltant de les 9 un grup de persones s'han concentrat a les portes del centre social, desplegant una pancarta per denunciar l'actuació de les forces polítiques, judicials i repressores, i per a fer saber que això no s'acaba aquí. Fa gairebé un any, el 21 d'abril del 2007, l'Assemblea d'Ocupes de Cerdanyola va ocupar un antic taller de l'empresa elèctrica FECSA, en desús des de feia uns 20 anys. La Figa Elèctrica era el projecte que pretenia convertir l'espai en un centre de trobada, d'oci i de cultura alternatiu, obert al barri i al poble. En el marc d'aquest projecte es realitzaven actes diversos, des de les cafetes a xerrades, passant per menjadors vegetarians, passis de vídeo o concerts, alhora que servia d'espai de reunió per diferents col·lectius de la ciutat. D'aquesta manera, intentàvem obrir des de Cerdanyola una porta a la dissidència. Així, els moviments socials de Cerdanyola perden un espai que s'havien fet seu, un espai on podien dur a terme les seves activitats i reunions, i que, alhora, complia la funció de mantenir connectades totes les persones que lluiten pel canvi social. La repressió a la que estem sotmesos és palpable i és en aquests casos de violència on es visibilitzen amb més claredat. Els intents dels que ostenten el poder de mantenir aïllats, alienats i desconnectats aquells que qüestionen la seva lògica imposada passa inevitablement per l'anul·lació de les condicions físiques en què aquestes persones i col·lectius duen a terme la seva tasca. D'aquesta manera fem saber a tots aquells que llegeixin aquest comunicat que això no s'acaba aquí. Fem saber que ocuparem tants espais com facin falta per obrir un lloc per la dissidència social i política. Som i serem capaços d'organitzar-nos al marge d'aquest sistema podrit. Serem capaços de crear alternatives al dia a dia, respectuosos amb totes les persones i els altres animals, escapant de la lògica depredadora del capitalisme i creant noves formes de vida on tots i totes puguem ser amos de la nostra. S'han fet ja algunes convocatòries. Per exemple, el mateix dilluns passat hi va haver una concentració davant de l'Ajuntament. El diumenge dia 13, diumenge que ve, també a les 6 de la tarda està convocada una altra manifestació de rebuig al propi Ajuntament de Cerdanyola. També es convoquen actes sota el lema de l'aniversari de la FECSA a la plaça Abat Oliva de Cerdanyola. Això seria el dissabte dia 19, és a dir, dissabte de la setmana que ve. A 1:15 hi haurà un punt de trobada amb informació, pancartes, vermut, tallers. A 2:00 hi haurà el dinar vegà. Després de dinar, a 4:45 de la tarda, hi haurà els jocs, la performance, malabars, samarretes. Més tard, allà a 6:00 de la tarda, el cercavila reivindicatiu i després un concert. El diumenge, el dia següent, diumenge dia 20, a 2:15 del matí, hi haurà activitats infantils. A 2:00, el mateix dinar, vegà, i després de dinar, a 4:45 de la tarda, es farà una assemblea oberta a tothom. L'Octaveta acaba dient: la repressió no ens atura, reivindiquem el que és nostre. Signat, Assemblea d'Ocupes de Cerdanyola, des de la Figa Elèctrica i Centre Social Alliberat. Aquest és el comunicat. Jo he parlat amb aquests xavals i sembla que és possible que rebem una trucada per explicar-nos com va la lluita després d'aquest dilluns passat. Bé, de bon rotllo, no? Sí. Sí, allà sí. Sempre és una desgràcia que, que passin coses com aquestes. Ja, bueno, estem fartes de comentar, no? Com se la juguen així. Vale. Bueno, des d'aquí la nostra solidaritat amb l'Assemblea d'Ocupes de Cerdanyola i també per extensió a tota la gent que pues, li posa una mica de ganes al tema i manté el tema de l'ocupació ben, ben alt i ben viu, doncs, perquè, com ja ho hem dit altres vegades, no només és una manera de pues, buscar-se la vida una mica al marge dels paràmetres del sistema i tal, sinó que al mateix temps també és una manera de fer-lo caure des de dintre, perquè el tema de la vivenda, entre altres coses, doncs està suficientment escarosament manipulat i controlat i artificialitzat tot com perquè ens quedem de braços creuades o el que seria pitjor pagant lloguers d'aquests d'una borrada de pasta astronòmica. Així que una de les vies de protestar, denunciar i al mateix temps doncs, seguir fent ús del nostre dret a la vivenda digna, doncs es passa per ocupar una d'aquestes 40.000 vivendes buides a Saragossa, no sé quantes mil a Barcelona, a Cerdanyola i a tota Reunia. Ni se sap a Barcelona, ni se sap. Ja. Centenars de milers. Sí, sí, sí. Bueno, us comentava abans que teníem diverses coses per aquí i pues, també en referència a Saragossa us comentarem pues, una convocatòria i us llegirem un article bueno, o el manifest que ve amb la convocatòria. Diu: cárceles no, macrocárceles tampoco, la cárcel enferma. Séptima marxa contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza. Això és el dia 20 d'abril. Ens informen doncs, que hi ha unes sortides d'autobús, diu deja el cotxe en casa, que seran a la, aviam, diu Paraninfo, plaça Paraíso a les 10:30 i salida en bicicleta des de la plaça de la Madalena a les 9 de la mañana. Hi haurà vermut i comida popular. El bo de recolzament de suport és de 3 lerdos i un altre d'apoyo más viajes 6 lerdos. Per qui tingui ganes d'informar-se més detalladament, n'hi ha una adreça que és marchazuera.noblezabaturra.org, que aquí seria per treure informació, suposo que deu ser una web o algo, i hi ha un correu que és marchazuera@yahoo.es. Ja ens informen també de que a Saragossa podem trobar els punts de venda d'aquests bos de suport i també, sí, bueno, tots són allà a Saragossa. Tot això ho organitza la Iniciativa Ciutadana contra les macrocàrceles i ens ve adjunt un manifest que diu lo següent. La Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles os convoca un año más a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año, y si la delegación del gobierno no lo impide, será la séptima. Seguir denunciando la política penitenciaria y la situación de las cárceles en el Estado español y de la macrocárcel de Zuera en particular es un deber para todo aquel o aquella que conozca las consecuencias que para las personas presas y sus familiares conlleva la pena de prisión. En esta ocasión queremos hacer especial hincapié en el derecho a la salud de todo preso y presa, derecho que se ve vulnerado de manera constante de muros para adentro. El Estado español es el país europeo con mayor número de personas presas en sus cárceles en proporción a su población, de más de 67.000 personas. El hacinamiento, la dispersión, la falta de tratamiento y de personal sanitario, las condiciones mismas de la situación de encierro, son circunstancias que afectan directamente a la salud física y psicológica de las personas presas. A día de hoy, más del 40% de las personas presas padece trastornos mentales y de personalidad y el 8% padece una enfermedad mental grave. Ante esta realidad, constatamos la ausencia de medidas alternativas al cumplimiento en prisión, con el agravante de la falta de tratamiento psiquiátrico y psicológico en prisión. A la cárcel de Zuera solo sube un psiquiatra, acudiendo a los fármacos como único tratamiento. También hay que recordar a las miles de personas con VIH que permanecen en las prisiones. Actualmente son un 20% a las que las condiciones de vida en la cárcel no hacen más que perjudicar su estado de salud. La posibilidad de acceder a la excarcelación prevista en la ley para enfermedades terminales, incurables o especialmente graves es remota, con lo que el número de fallecidos dentro de las cárceles sigue siendo muy alto. Asimismo, una vez la persona presa está en la calle, también sufre los efectos de los años de internamiento, irreversible en casos de largas condenas. Los psicólogos coinciden en señalar los 15 años como punto de no retorno. Los sentidos se ven mermados por las propias fronteras físicas de la prisión. Los hábitos sociales se han visto anulados durante el encierro, la estigmatización de la estancia en prisión, el desarraigo familiar, la vuelta a una sociedad distinta de la que fue separado, etc. En consecuencia, los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica, que deberían ser una garantía irrenunciable para cualquier persona, se ven constantemente vulnerados dentro de las cárceles. Todo ello con el agravante de que los médicos que atienden a las personas presas son dependientes de la administración penitenciaria donde, por encima de la salud, prima la seguridad. Desde la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, un año más, volvemos a denunciar las políticas penales y penitenciarias del Estado español que no hacen sino perpetuar las desigualdades e injusticias sociales que incrementan el sufrimiento de las personas presas, así como de sus familiares y amigos y amigas. Y això, pues designat pues per la gent aquesta de la Iniciativa Ciutadana contra les Macrocàrceles. Bueno, sobre el que diu, pues res a dir. Només afegir que m'ha recordat doncs, que durant un temps una persona presa amb la que estàvem en contacte, que era el Roberto Catrino, que ja vam comentar-vos fa uns mesos enrere, pues, que ens va abandonar el planeta Terra o la vida al planeta Terra i se'n va anar a un altre puesto. Doncs havia estat temps allà al Talego de Zuera i jo me'n recordo pues, que una de les vegades que vaig anar a visitar-lo, de les poques vegades, tot sigui dit, però bueno, va ser suficient per veure i comprovar algunes de les coses que diu aquí. Com per exemple el fet de que el Roberto mateix, que és nascut, era nascut a Catalunya, doncs estigués tancat a més de 300 quilòmetres de casa seva, o sigui, estem parlant de la dispersió. El mateix dia que el vaig acompanyar al Talego, després, a l'hora de marxar, vaig accedir a portar un parell de xavals que em van demanar si anava cap a la ciutat, perquè la presó de Zuera no està dins de Saragossa, ni està dins del municipi de Zuera, està a les afores del municipi de Zuera, i tot això són, em sembla que és un, no sé si arriba als 40 o 50 quilòmetres de Saragossa. Llavors resulta que un dels xavals em va demanar si anava cap a la ciutat, jo li vaig dir que sí, i em va demanar si el podia portar, jo li vaig dir que sí, també, i que si anava sol o amb algú més, i em va dir n'hi ha un altre noi, i dic, bueno, doncs anem, marxem els tres. Llavors camí a la ciutat, ell m'explicava que li havien donat un bitllet per agafar el tren des de l'estació del poble, però, clar, del Talego al poble n'hi havien com uns 8 o 10 quilòmetres, havia trucat al telèfon de taxis que hi havia allà en la presó i no contestava ningú, i només hi havia un autobús al dia que sortia al matí, quan els permisos de l'entrada i sortida dels permisos era, em sembla que era a les 5 de la tarda o a les 6 de la tarda. Llavors aquesta, ell que anava a Saragossa, però la de l'altra encara era pitjor, perquè l'altre xaval era de Màlaga, se'n anava a Màlaga a veure un familiar que estava a punt de morir-se i li havien donat el permís per aquesta raó de 6 dies, i el xaval no anava ni en bitllet ni res de res, vamos, o sea, a l'aventura. Però això no va ser suficient. L'endemà, bueno, la mateixa tarda vespre, el Roberto em va trucar per demanar-me si podia anar a buscar un col·lega seu que sortia l'endemà. I com que jo havia previst quedar-me el cap de setmana allà, doncs li vaig dir que cap problema, i l'endemà em vaig anar buscant aquest altre xaval, amb el que encara estem en contacte, per cert. I aquest, doncs, encara va ser, doncs, ja la guinda, no? Perquè aquest era un home d'Alacant, amb criatures i tot, que estava complint una condemna de 6 mesos per una baralla, i d'Alacant l'havien portat allà. I jo li vaig preguntar, dic, però com és possible que et portin fins aquí, no? Tan lluny de casa teva. Llavors l'argument que ell em va dir, no sé si és més o menys cert, però era que a Alacant n'hi havia molta gent argelina que arribava, doncs, d'Argel cap allà, perquè sembla ser que n'hi ha alguna comunicació fluida per port. De la Can Auran. Doncs deia que molta d'aquesta gent, quan arribaven a terra, una manera d'aconseguir quedar-se per aquí era fotre un pal, o sigui, robar amb algú. Deia, a la platja mateix van i ho fan, a qualsevol banyista que estigui por ahí, li roben el bolso, el que sigui, i llavors els enganxen i els foten a la comissaria, i normalment acte seguit els foten al taleu. I d'aquesta manera, pues, es queden allà un temps en el que acaben de fer els contactes que necessiten, i quan aconsegueixen sortir del talego, pues, ja directament es col·loquen a on tinguin que anar. No, jo em vaig quedar flipat, però clar, més enllà de si era cert o no era cert, la cosa és que segons ell, al talego d'Alacant n'hi havia una pila de gent argelina. No sé, això em va recordar una informació de feia temps en el que amb un diari, el Molotov, un diari d'informació de Madrid, doncs ens informaven d'una situació molt, molt absurda, no? Com per exemple explicava d'això de la dispersió, que bueno, que sempre a nivell mediàtic s'ha fet servir amb l'excusa dels presos bascos, no? D'organitzacions armades i tal, pues que clar, són tan perillosos que no els poden tenir tots allà dalt, perquè vés a saber el que passaria, no? Són pitjor que el Satanàs. No, pues aquest article el que venia era desmentir tot això, dient que bueno, l'excusa sempre ha sigut això, però després s'aplica a tothom, que és el que passa sempre, no? Llavors ens explicava la situació de que a Galícia n'hi havia mogollon de gent africana dins de les presons, mentre que mogollon de gent galega estava a presons com podien ser València o coses així, no? Llavors donava unes dades de que reflexaven tot això, no? El tema de la dispersió. Per això ara llegint l'escrit aquest, doncs, pues m'ha vingut això a la memòria, no? Bueno, i moltíssimes altres coses que podríem explicar, no? I bueno, pues ahí queda, penya, la convocatòria, la tornem a repetir el dia 20 d'abril, que el dia 20 d'abril em sona d'algú. Però bueno, va, deixem-nos la ironia i les bromes a part. El dia 20 d'abril, que em sembla que és diumenge, per lo que comentàvem abans, sí, vale? Doncs la setena marxa contra la presó de Zuera, la macrocàrcel de Zuera, i com us hem dit abans, n'hi ha dos punts de sortida. La gent que us animeu a anar en bicicleta a la plaça de la Madalena, que està allà al centre, al casc antic, a les 9 del matí, i la gent que no aneu en bici i vulgueu anar amb el bus aquest que s'ha organitzat, doncs allà en un lloc que es diu Paraninfo, a la plaça de Paraíso, a les 10 i mitja del matí, que us anuncien que n'hi ha vermut i menjar popular, i tot això, pues, amb uns vots d'ajut de 3 lerdos i 6 a la gent que aneu a fer el viatge. Vale? Pues venga, deixem aquesta informació aquí, passem a una altra cosa. Sí. Doncs aquí tinc un DVD que es diu Transgènia i subtitulat La història del cuc i el penis. Ah. És un documental del col·lectiu Serindípia, i me l'han donat els de Ràdio Ona de Torelló perquè el porti aquí a Ràdio Bronca. No, no sé si aquí algú està introduït en aquest tema. Allà a la ràdio d'Osona ho han visualitzat i sembla que val molt la pena. Es tracta d'aquells transgènics, sense fer gaire soroll, es troben cada cop més presents en les nostres vides. Vaja. des del camp del productor fins al plat dels consumidors. Basat en l'experiència local de Catalunya i Aragó, aquest documental explora els diferents modes d'acció dels transgènics: el consum, la salut, el coneixement, el sistema productiu, l'entorn, i exposa el conflicte que es desencadena quan aquesta nova biotecnologia impedeix el desenvolupament del model ecològic alternatiu de producció i de consum. A part d'això, hi ha més contactes possibles a internet. N'hi ha un que es diu transgenicsfora.org, i després hi ha l'adreça info@movimentos.net. El DVD està presentat amb una coberta on els dibuixos volen semblar cèl·lules en moviment. Uh-huh. I cada cèl·lula té a sobre una inscripció, i les inscripcions diuen: consumim, paguem, produïm, reinventem, canviem, investiguem, aprenem, intercanviem, decidim, imaginem, construïm, compartim. Doncs aquí a la ràdio queda el DVD Transgènia. Perfecte. A disposició de tothom que vulgui enterar-se'n com ens enverinen. L'altre dia a mi me'l van passar a Osona i va més lluny del que ningú pugui imaginar. Per exemple, hi han proves que aquí s'expliquen de que el blat de moro l'estan inoculant amb gens de rata, d'un animal que es diu rata i que corre per les cloaques, la rata. Està clar. Eh? Jo és que ni m'imagino què pot significar això, un gen de rata, per, diuen, per fer millor el blat de moro. I és només un exemple. Aquí se n'expliquen d'altres. Un altre exemple d'això que tu comentes, de fins on arriba la cosa, no sé si vam arribar a comentar, però m'arriba a mi, pues, de fins on arriba la història, més enllà dels laboratoris, amb un llibre de text de l'escola on va la meva filla, que està fent tercer curs, ¿vale?, en el que, o sigui, vol dir 8-9 anys, en el que en un apartat d'un llibre de text d'aquests de medi natural que li diuen, parlen de l'agricultura, i llavors quan parlen de l'agricultura expliquen, pues, d'aquesta manera com pels crios el que representa o com funciona l'agricultura. La veritat és que sense anar gaire enrere, no? Sense explicar, pues, que l'ésser humà quan es va començar a organitzar de forma entre cometes civilitzada, pues, va ser, pues, perquè es va dedicar a treballar la terra, a viure en petits nuclis, no? De forma sedentària, etc, etc. Tota aquesta informació no la dona, sinó que explica, pues, que és treballar la terra per conrear uns aliments i tal. Bueno, la cosa és que al final d'aquesta plana hi ha un subapartat petitet en el que parla d'agricultura de laboratori. Llavors, com a agricultura de laboratori, parla dels aliments transgènics, els aliments que són manipulats en laboratori. Llavors, bàsicament, venia a dir que aquests aliments es manipulen en els laboratoris amb l'objectiu de millorar la productivitat o de millorar la resistència a plagues o a el que serien els efectes del temps, no? Del clima. I es queden tan amples, no? Llavors, en el fons, també deixava anar com que eren una manera d'ajudar a l'agricultura, a les persones i tal, no? Bueno, pues a mi em va escandalitzar, òbviament, no? Perquè que a un criu de 8-9 anys se li digui una tantes mentides amb quatre frases, no? Doncs realment deixa molt clar on la intencionalitat que hi ha al darrere, no? I forma part d'això que tu estàs explicant, no? O sigui, la xusma que es dedica a inocular gens de rata amb el panís, no? Pues, òbviament, té molt clar com tirar tot això endavant i ja té els contactes fets amb qui fa falta perquè l'endemà, pues, els llibres de text dels crios portin aquesta informació i anem tregant, no?, cada vegada, pues, des de més avall. No? Uh-huh. Nosaltres parlem moltes vegades de lo important de l'educació i de treballar, pues, sobretot des de baix a nivell de treballar amb els crios, de la pedagogia, per poder canviar això algun dia, i aquesta xusma també ho fan servir. Molt ben fet servir, per cert. Uh-huh. I bueno, jo què sé, podríem estar d'aquest tema, podríem estar parlant hores i hores i hores. Sí. Només comentar, doncs, que bueno, darrere de tota aquesta monstruositat s'amaguen els mateixos i les mateixes de sempre, una mica en la mateixa línia de l'article que llegíem de l'Expo, no? O sea, diguéssim, de lo privat a l'Estat, no? Començaríem per les grans multinacionals, com podrien ser la Monsanto, com podria ser la Novartis, com podria ser la Nabisco, com podrien ser tantes altres, que, bueno, pues que són les que es dediquen a portar a terme la investigació en els laboratoris. Algunes d'elles xuclen subvencions de l'Estat, subvencions molt, molt sucoses, que si s'ampliessin en altres coses, doncs, otro gallo cantaria. I al mateix temps són les encarregades d'establir contactes per qüestions d'interessos, òbviament, amb els capitostes polítics, perquè d'aquesta manera pues, els seus productes arribin amb molta més facilitat al mercat comercial i es puguin comercialitzar, pues, bueno, pues en format el que sigui, un dels terrenys més xungos, més susceptible de ser envaït, de fet ja ho està, és el tema de l'alimentació. I un dels terrenys dins de l'alimentació més explotat per tot això és el tema de la reposteria. Vale? Llavors així trobem que una de les tàctiques d'aquestes multinacionals és que en comptes de vendre les coses amb el seu nom de l'empresa gran que s'ha anat menjant a la resta, es ven amb el nom de les empreses que aquesta gran empresa multinacional ha anat absorbint. I així arribem pues, a les famoses galletes Fontaneda, pertanyent a l'empresa Monsanto, per exemple, o la Casa Artiac, també pertany a l'empresa Monsanto, i tantes i tantes altres. No? Llavors, tot això ens porta que quan anem al súper a comprar certes coses, pues, hem de tindre una mica de criteri, que és el que aquesta gent del vídeo denuncien i també la gent del Som lo que sembrem denunciaven, que és el dret a escollir la teva pròpia alimentació. Sí. No? Que això és un dret que, vamos, és el mateix que els drets que estava parlant el comunicat de la presó. Són drets que no ens els hem inventat. És més, no només no ens els hem inventat, sinó que els capullos que fan anar el sistema aquest, la cortina de fum anomenada Estat i electoralista i democràcia i tot el rotllo, també els cacaregen aquests drets. No? Llavors no és només el rotllo de que nosaltres estem demanant algú que ens pertany, sinó que algú que representa que ens pertany també gràcies al seu joc. Bueno, el que dèiem abans, desenganyem-nos una mica, tinguem en compte que aquesta xusma mai ens donaran un cot de mà i que aquí la història l'hem de tallar per nosaltres mateixes, i així arribem al principi, com si fos un cercle, una informació més. Què necessitem? Informació. I aquí tenim una informació de primera mà, un documental superautèntic, i com tu has dit, aquí està a disposició de la ràdio i de la gent de la ràdio, i de qui tingui interès, bueno, ja intentarem organitzar un passe de vídeo i fer alguna còpia o el que sigui, perquè aquest tema no pot quedar així, vamos. Bueno, tio, jo que sé, dit això, portem una estoneta de xapa, podríem deixar una mica de música, igual. Vale. Sembla bé que fem un petit descans. D'acord. Vale, doncs pues mira, deixarem un grupillo de col·legues que es diuen Cosmic Grass i que fan una mica de, bueno, pues així, tipus blues barrejat amb el bluegrass, aquest que es deia, que és una música així sisentera i, bueno, també més antiga, i que, bueno, pues deixarem un temilla bastant llarg, que és una mica així, tipus, bueno, pues improvisat i tal, instrumental, sense lletres ni res, però que és molt agradable d'escoltar, i així nosaltres aprofitem i fem una mica de descans. Vale. Vinga, fins ara. Bueno, penya, pues continuem. Aquí ha quedat aquest temilla una mica llarg, però necessitàvem fer una mica de descans, els Cosmic Grass, i des de Barcelona també, amb un CD promocional de fa, pues, ja fa 3 anys. Des d'aleshores han tocat unes quantes vegades, així que si esteu al lloro por ahí i us ha agradat la música, tindreu ocasió de veure'ls i escoltar-los en qualsevol moment. Dit això, estàvem ara xerrant de cosetes i preparant cosetes d'informació. Ja us hem dit abans que teníem algunes coses d'agenda, ja us hem informat del concert i que hi ha pel dissabte al Casal de Joves de Roquetes organitzat per la ràdio. Doncs pel mateix dissabte també tenim una altra activitat. Estem parlant d'una xerrada al local de la CNT de Cornellà el dissabte a les 5 i mitja de la tarda. El local de la CNT de Cornellà, que està al carrer de la Florida número 40 Baixos, que es pot arribar amb el metro de la línia 5 de la Blava baixant a la parada de Gavarra o de Cornellà, queda més o menys entre les dues. I per qui no sàpiga ben bé on està, doncs abans de sortir al metro recordeu que hi ha aquells mapilles dels carrers dels voltants i busqueu el carrer de la Florida i així us orienteu més fàcilment. Doncs el tema de la xerrada, ni més ni menys que un tema que ja hem tocat amb xerrades anteriors l'any passat, és el tema de la repressió als Estats Podrits d'Amèrica i la resistència a aquesta repressió i de les preses i presos polítics, que com ja hem parlat en setmanes anteriors, per exemple del cas del Mumia Mujamal, del qual hi ha hagut aquestes novetats que comentàvem fa un parell de setmanes o per ahí. Doncs el tema de la xerrada és aquest. Tenim doncs vària informació que podreu trobar per allà explicant-vos una mica com està el pati i doncs també informació de primera mà de part del nostre company Francesc Arnau, que viatja des de fa anys cap allà als Estats Podrits d'Amèrica i ens explicarà les seves vivències. Clar. I tot el que tu has anat... He vist per allà, sí. Exacte. Dit això, si et sembla bé, podríem comentar o més que comentar, llegir un parell de comunicats que tenim de, que es pronuncien respecte de la amago de resolució, perquè vamos, o la resolució patètica de, del cas del Múmia. Ah, sí. Això, banda... això que has llegit convocant per demà a la CNT de Cornellà, sí, està corrent per internet? Encara no, d'aquí uns minuts, no m'ha donat temps per la música, vale, però d'aquí uns minuts ho farem córrer per internet. Vale, vale. Sí, sí. Tenim dos comunicats. Dos comunicats que es pronuncien pues, davant de la sentència que va sortir del cas del Múmia Bujamal. I el primer, pues, que ens ve més de prop, ve de part de la coordinadora contra els abusos de poder. Està signat amb data 29 de març del 2008 i diu lo següent. Enfront de l'última sentència, bueno, Free Múmia, llibertat pel Múmia, enfront de l'última sentència, diu Barcelona, la coordinadora contra els abusos de poder de Barcelona, a la vista de la sentència de 27 de març del 2008, corresponent al judici realitzat el passat 17 de maig del 2007 davant del Tribunal Suprem de Pennsilvània, manifesta el següent. Primer, denunciem la falta de realisme i professionalitat que han demostrat dos dels membres del tribunal que han votat en contra de fer un nou judici pel Múmia que revisés totalment el seu cas. Segon, compartim la positiva valoració que fa l'advocat del Múmia, Robert Bryan, sobre el vot particular del tercer magistrat, el senyor Ambro, que encara que ha quedat en minoria i ha perdut la votació, s'ha atrevit a reconèixer el tractament racista de què s'ha fet víctima al Múmia des del 1981 fins ara. Tercer, ens interessa alertar a tothom que en els propers 6 mesos la Fiscalia de Filadèlfia pot tornar a convocar judici amb jurat popular per decidir si es manté la pena de mort o si se substitueix per cadena perpètua. Quart, compartim també la indignació que ja ha manifestat el col·lectiu de solidaritat amb el Múmia de Nova York i de la República Federal Alemanya, que estan cridant a tothom a mobilitzar-se per continuar salvant la vida del Múmia Bujamal. I cinquè, també denunciem el diari de Philadelphia Inquirer per les columnes d'opinió que ha publicat avui i ahir, o sigui que estem parlant del 28 i 29 de març del 2008, en les quals els columnistes, la col·laboració dels quals amb la policia és de domini públic, rivalitzen entre si demanant duresa contra el Múmia. Els més moderats, entre cometes, consideren que ja està bé que es podreixi a la presó. Els demés demanen directament la injecció letal i sense més dilació pel Múmia. Per tot això, des de Barcelona cridem Free Múmia, llibertat pel Múmia, no a la pena de mort, no passaran. I això signat per la coordinadora contra els abusos de poder. També, ara anant una mica més lluny, des de Mèxic ens arriba un comunicat també de Caos en la Red, que és en solidaritat amb el Múmia Bujamal, i que diu lo següent. Un llamado a acciones en apoyo a Múmia Bujamal y en rechazo al reciente fallo a la comunidad internacional. El colectivo Caos en la Red exige la libertad del preso político y colega Múmia Bujamal. Aunque nos complace que la presión pública haya logrado parar su ejecución por el momento, nos indigna que las cortes racistas de los Estados Unidos reafirmen su culpabilidad y ordenen encerrarlo de por vida. Para nosotros es claro que el escritor afroamericano nunca debería haber pisado la cárcel. Miles de personas en el mundo reconocen que él fue incriminado por el asesinato del policía Daniel Faulkner en 1981 y sigue amenazado de muerte por su historia de lucha con los Panteras Negras, su cercanía con la organización MUF y su periodismo combativo. A través de sus ensayos semanales y los 5 libros que ha publicado desde el Corredor de la Muerte, él sigue atacando al poder. La semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito negó la petición de la Fiscalía para reimponer la pena de muerte, ya revocada en el 2001. Pero esta no es la última palabra. El fiscal ahora puede apelar la decisión. Si pierde la apelación y todavía insiste en restaurar la pena de muerte, habrá una audiencia solamente para determinar la sentencia, cadena perpetua o muerte. Señalamos que durante las apelaciones, Múmia Bujamal nunca ha salido del aislamiento de su pequeña celda en el Corredor de la Muerte y no hay razón para pensar que vaya a salir ahora. En la apelación de mayo pasado, él buscó un nuevo juicio para comprobar su inocencia y salir libre. Presentó argumentos innegables sobre las violaciones de sus derechos constitucionales a un juicio imparcial, con el debido proceso de ley, a no ser sometido a castigo cruel e inusual y a protección igual bajo la ley. Alegó que estos derechos fueron violados debido al racismo de la corte en la exclusión de afroamericanos del jurado, al racismo personal del juez Albert Szabo, quien comentó durante las apelaciones que iba a ayudarles a freír a ese nigger, y al engaño a los miembros del jurado por el fiscal. Pero aunque este mismo tribunal, igual que la Suprema Corte de Estados Unidos, ha concedido amparos para otros presos por los mismos motivos, Amou Mia Abou Jamal le negó un nuevo juicio, avalando todo el racismo, prejuicio político y doble moral que ha plagado el proceso desde el principio. Solo un juez de los tres que escucharon el caso escribió una opinión disidente reconociendo el racismo en la selección del jurado. No podemos contar con las cortes. Solo con fuertes movimientos sociales vamos a sacar a los presos y presas políticas de prisión. Con muy pocas excepciones, los medios principales han sido cómplices en crear un ambiente de linchamiento en este caso. Por eso, consideramos que los medios alternativos debemos intervenir enérgicamente para contrarrestar la desinformación y difundir los escritos de Mumia. Enviamos nuestros saludos solidarios a la marcha en Filadelfia el 19 de abril y llamamos a acciones internacionales para rechazar la condena de Mumia Abou Jamal y exigir su libertad. Liberen a Mumia, liberen a todos los presos y presas políticas. Cosas que hacer. Escríbele una carta en cualquier idioma a Mumia para mostrar tu apoyo. Aunque no recibe todas las cartas y no puede responder a todas, es una buena manera de apoyar y le encanta enterarse de las luchas en varias partes del mundo. Su dirección es Mumia Abou Jamal, almohadilla de aquestas, AM, Buit 333, SCI Green, amb dues es, Green, 173, Progress Drive, Waynesburg, PA, 15370 USA, vamos, Estats Podrits d'Amèrica. Diu, las siguientes direcciones sirven para exigir justicia y libertad en el caso de Mumia. La fiscal de la ciudad de Filadelfia, que es la següent, diu, District Attorney Lynn Abraham, 3 South Penn Square, Pennsylvania, PA 1907-3499, també dels Estats Podrits d'Amèrica, i n'hi ha uns telèfons, que és el 001- que això seria el prefix internacional, després 215-686-8000, i també un fax igual 001-215-563-9947, i l'última adreça és la del governador de l'estat de Pennsylvania, que és el tipus que es diu Ed Rendell, i l'adreça seria 225 Main Capitol Building de Harrisburg, PA 1720. Telèfon 001-717-787-2500 i el fax 001-717-783-1198. I aquest comunicat ens arriba amb una cita que diu «Cásate conmigo y nunca más miraré a otro caballo», del Groucho Marx. Aquests són de Mèxic. Sí, caus en la red, que em sembla que fan coses d'internet i tal. Coincideixen amb nosaltres, amb l'anàlisi que fan. Nosaltres vam fer un de primer massa optimista, després vam fer aquest comunicat. Sí. I les dues coses fonamentals són aquestes, criticar els dos jutges que n'hi neguen tot, el Mumia, i destacar el nom de l'Ambro, que aquest tio, ho diu clarament, se l'ha tractat de manera racista i té dret, igual que altra gent abans que ell, van fer les mateixes queixes i se'ls hi va apreciar i se'ls hi va fer un nou judici. Per tant, seria una injustícia més tot el que està passant. Sí, sí, sí, sí. Bueno, com diuen ells, no podem confiar en les corts i ens hem de mobilitzar i sortir al carrer. Això ens portaria a informar-vos de que sí, efectivament, el proper 19 d'abril n'hi ha una mani gorda convocada a Filadèlfia, també a Nova York, i suposem i esperem que es vagin produint també a diversos indrets del planeta. Nosaltres des d'aquí també estem intentant coordinar-nos per muntar algun acte també així al carrer de denúncia i mentrestant pues, animar-vos a això, a denunciar en aquestes adreces o directament a l'ambaixada del Yankee, a fer sentir la vostra veu i la vostra disconformitat de la manera que calgui i bueno, seguim a la lluita. Aviam si demà per allà a Cornellà surt alguna iniciativa de cara a fer alguna cosa al carrer, no? Aviam, està clar, sí, sí, perfecte, perquè la idea és aquesta, que ens hem d'anar ajuntant i organitzant per poder tirar aquestes coses endavant. I bueno, pues eso, avanti popolo, veña, que no ens pararan. Bueno, continuem amb més coses. Jo abans he comentat que tenia per aquí, a veure si ho trobo. Ah, sí, una informació sobre el cas dels xavals aquests que van detindre la manifestació antilou del 2001 a Madrid. i que ja vam xerrar una vegada per aquí amb una gent de Valladolid que ens informaven sobre la situació d'un d'ells, que era el que semblava que estava en risc d'entrar al Talego de forma imminent. I això és un full que sembla que és una mica endarrerit, però bueno, té prou vigència com per comentar-ho. Diu, el 1 de diciembre del 2001 se celebró en Madrid una manifestación a nivel estatal contra la Ley Orgánica de Universidades. Tras un incidente al término de dicha manifestación, provocado por un fotógrafo que resultó ser un policía de paisano, resultan detenidos Manu, Isra, Marcos y Federico. Al rato son detenidos Dani y Justo, entonces menor de edad, tras un incidente con policías municipales en el cual uno de ellos es herido por una pedrada y los compañeros, enrabietados, detienen a los primeros que pillan. Los detenidos sufrieron amenazas, como hacer de chivato a cambio de puntos suspensivos, torturas físicas y psíquicas en las comisarías de Leganitos y Moratalaz. El juicio se celebró el 23 de septiembre del 2005, acusados de 5 delitos de desórdenes públicos, 4 de atentado a la autoridad y 2 de lesiones. Durante el juicio se dan continuas contradicciones por parte de los policías. Las únicas pruebas reales las aportó la defensa, testigos imparciales y un rollo fotográfico que exculpaban de los delitos de atentados y lesiones a los inculpados y además desmentían una de las lesiones inventada por los policías. I ens informen de que tot això ho podem consultar amb una pàgina que és www.nodo50/fadal2001. ¿Vale? Y continúa. El 27 de octubre del 2005 salió la sentencia. La jueza Lourdes Casado dictó 3 años y 6 meses de prisión para Manu y Dani por desórdenes públicos, atentados y lesiones. 1 año y 6 meses para Isra por desórdenes y atentados y 6 meses para Marcos por atentado. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid y el recurso ha sido finalmente aceptado. Ahora deberán dictar de nuevo sentencia. De quedar como esta, Manu y Dani irían a parar a la prisión. Ens animan amb el lema Absolución detenidos Antilou 2001, Stop montajes policiales y juicios farsa. I al costat n'hi ha algunes de les fotos aquestes que ens diu. Y en las fotos venen unas notas explicativas. Digo, estas son fotos de la secuencia presentada en el juicio por la defensa, en las que observamos como Dani, joven agarrado por el policía municipal, es imposible que arrojara el ladrillo que vemos como entra por la derecha de la imagen y, a la imatge següent es veu, va a golpear en la cabeza de la gente mientras Dani cae hacia el suelo. Uh-huh. Vemos además al testigo presencial, prueba no admitida en el recurso señalado, cuya declaración exculpaba a Dani y desmentía la segunda agresión supuestamente realizada por Manu y en realidad inventada por los policías. A la següent foto ens diu, los manifestantes corren en estampida tras lo sucedido y Dani es detenido metros adelante. Si todo el mundo corre tras el incidente, y aquí es veu la última foto practicada la detenció, ¿quién arroja la supuesta lluvia de piedras a estos policías? El agente de la derecha sufre una baja de 26 días sin fracturas ni fisuras, solo un dolor manifiesto. Dicha lesión es causa de 2 de los 3 años y medio de la condena a Manuel, detenido una media hora antes. Vale, amb això, amb aquesta informació i amb aquesta adreça, tornem a repetir, www.nodo50/fadal2001. La gent que està fent la campanya de suport pretén doncs, una mica amb la mateixa línia que el comunicat del Múmia i tota la informació que hem anat llegint, els transgènics, el tema dels talegos, tot plegat, doncs intentar donar informació a la gent que, bueno, pues que tinguem interès de saber el que està passant realment i que no ens quedem una mica pues, amb la sopa boba o amb la papilleta mastegada que ens donen els mas mierda, que no és ni més ni menys que el discurs dels de sempre. Vale? Mm-hmm. Bueno, dit això, tens alguna cosa tu per aquí? No, estava pensant en la trucada. Sí. La trucada que hem de fer al doncs, Julián. Igual podem deixar un temilla de música mentre vale. Provem de fer la trucada. Vale. Vale, doncs tornarem a escoltar els Potato, una mica de bon ritme, en aquest cas una cançó d'esca, que és l'esca 008, que és un instrumental, seguim amb el doble directe i com ells bé, pues, ara escoltareu, pues, la dediquen i nosaltres estem totalment d'acord amb la dedicatòria i també animem aquesta moguda. Venga, fins ara. Vale. Oh. Bueno, pues tornem a estar per aquí i tenim una trucada. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Julián? ¿Cómo estamos? Sí, bien, bien. Acá es una tarde soleada, mucho sol, mucho calor ya. Está bien. Muy bien. Lo escucho un poco lejos por allá. ¿Sí? Bueno, intentaremos hablar fuerte. Bueno, yo no sé. Uh-huh. Eso no afecta a la gente que escucha allá, yo no sé. Ya lo escucho más o menos, pero sí, a veces hay una recepción baja. Bueno, ¿qué de nuevo? ¿Cómo está todo por allá? A usted se le oye muy bien. Ah, bueno, pero yo no sé, yo siempre tengo el, llaman el feedback en inglés, muy débil, no sé. Ya. Yeah. Pero bueno, yo no sé. No, acá es de... Por la, lo primero que tenía que contar es que votaron en el Congreso de Estados Unidos algo relacionado con el Tratado de Libre Comercio. Ajá. Titular dice: Congreso estadounidense aplazó TLC, Tratado de Libre Comercio con Colombia. La Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, postergó indefinidamente el debate sobre el Tratado de Libre Comercio. Ajá. Bueno, dice... postergó el voto al eliminar un requisito que establece que el Congreso debe aprobar o rechazar el pacto en un plazo de 90 días, incluyendo unos 60 días para que los representantes debatan el tratado. Hmm. Entonces dice que esto, pese a las advertencias de la Casa Blanca, o sea, el Bush, según las cuales una decisión de este tipo podría matar el tratado. Uh-huh. Es la presidencia. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que el presidente George Bush violó el protocolo al enviar el acuerdo al Congreso contra su recomendación. Uh-huh. Eso fue el lunes pasado. Bush mandó el a votación el tratado el lunes pasado sin consulta de los demócratas. Entonces yeah. Dicen, sigue acá, por ahora, señor presidente, usted sencillamente no tiene los votos, dijo Pelosi. Si vamos a tener éxito en la aprobación del acuerdo comercial, primero tenemos que decirle al pueblo estadounidense que tenemos una agenda económica positiva que satisfaga sus aspiraciones, uh-huh. satisfaga sus preocupaciones, agregó. Uh-huh. Él dice, Pelosi dijo que los legisladores aún podrían votar el tratado de este año si la Casa Blanca y el Congreso llegan a un acuerdo en una serie de medidas económicas. Uh-huh. Entonces dice el líder de la minoría de la Cámara, el líder de la minoría, un republicano, John Boehner, un republicano de Ohio, uh-huh. dijo que la decisión de Pelosi de posponer una decisión sobre el pacto comercial no era más que un chantaje político. El mismo congresista dijo que no pensaba que los legisladores demócratas vayan a retomar el tema a menos que enfrenten un plazo firme para adoptar una acción. Este voto de hoy es un voto para matar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, nada más, dijo Boehner. Caso, la decisión, ya voy a terminar, la decisión de los legisladores de la Cámara de Representantes fue una victoria para los grupos laborales de Estados Unidos, o sea, los sindicatos, sí. Un bastión clave de los demócratas, que se oponen fuertemente al pacto porque sostienen que Colombia no ha hecho lo suficiente para impedir los asesinatos de los sindicalistas y llevar a los culpables a la justicia. Claro. Y ya terminando, pero grupos empresariales de Estados Unidos presionaron intensamente para la aprobación del tratado, indicando que nivelaría el terreno para las exportaciones estadounidenses en un mercado de rápido crecimiento. Sí. Dice que Colombia disfruta actualmente del ingreso libre de impuestos al mercado de Estados Unidos para una gran mayoría de sus bienes bajo un programa de preferencias arancelarias. El tratado haría que esos beneficios se conviertan en un mecanismo permanente al tiempo que requeriría que Colombia eliminara los aranceles sobre bienes estadounidenses e implemente otras reformas comerciales. Todo ahí termina el artículo. Uh-huh. Me han llamado mucha gente toda la tarde, esto fue hace 5 horas y uh-huh. cuando me llamaban estaba contestando correos electrónicos, me están diciendo que si esto es bueno, esto es malo. Claro, claro. Yo no sé la verdad todavía. No sé, esto es cuando Bush el lunes pasado mandó el tratado a votación, ¿sí? Sin autorización de los demócratas, uh-huh. sin permiso, sin como dice Pelosi, sin la forma, sin los procedimientos protocolarios como debe ser, entonces supuestamente estos tales demócratas se sintieron ofendidos. Y la mayoría está en contra del Tratado de Libre Comercio, pero se sintieron ofendidos y entonces dijeron, ah, si usted va a jugar así a la a las patadas, a la brava, a la cañona, como dicen en ciertas partes de Latinoamérica, pues nosotros que somos la mayoría le vamos a tumbar eso. No nos importa la, o sea, si la quiere, si se quiere jugar así, entonces lo vamos a tumbar. Entonces estaban diciendo que la estaban diciendo que se iba a caer el tratado de libre comercio, o sea, pero al segundo día esta Pelosi, el martes, el día siguiente, hizo esta resolución, esta enmienda de aplazarlo. De aplazarlo, o sea, confrontando a Bush y la administración y llevando a votación el aplazo, porque son la mayoría, ellos tienen ese derecho a proponer enmiendas o resoluciones. Y entonces, yo no sé, acá dicen que según este artículo que los sindicatos están contentos y están celebrando, o sea, que están positivos, pero esto para mí es una mala seña. Porque donde dice Pelosi, si vamos a tener éxito en la aprobación del acuerdo comercial, o sea, si vamos a tener éxito, o sea, pues, está hablando como que si vamos a pasar en un futuro, dice primero tenemos que decirle al pueblo estadounidense que tenemos una agenda económica positiva que satisfaga sus aspiraciones y satisfaga sus preocupaciones. Sí. Pero deja el campo abierto de que se puede pasar el tratado de libre comercio, que lo está posponiendo, no lo están enterrando, no lo están derrotando, lo están posponiendo. Entonces esto para mí es un poco ambiguo. Claro. No sé, entonces eso es lo que está pasando aquí a nivel local de los Estados Unidos y de Colombia. Esto, lo del tratado de libre comercio, ha sido titulares todos los días en la prensa de Estados Unidos. Porque encontraron en la campaña de Hillary Clinton, encontraron que Hillary Clinton se está poniendo al tratado de libre comercio con Colombia, pero ella tenía un lobista, estaba, en español creo que se dice cabildeo, estaba trabajando para ella a escondidas a favor del tratado de libre comercio y a favor del Plan Colombia, o sea, para los futuros Plan Colombia que se aprueba cada año. Entonces eso fue muy vergonzoso para ella y tuvo que despedir y retirar el lobista. ¿Qué otras tiene? ¿Ustedes tienen preguntas que relacionadas con esto como cualquier otra cosa? Sí, porque hoy los periódicos aquí en Barcelona destacan que la República Francesa ha anulado la misión de auxilio a Betancourt. ¿Se ha dicho por ahí también? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que anularon? Dice Francia dio por acabada ayer la misión humanitaria desplegada hace una semana sobre el terreno para intentar socorrer la política franco-colombiana Ingrid Betancourt, segrestada desde hace más de 6 años por las FARC y que se encuentra en un estado de salud extremadamente precario. Se informa de que el Estado español y Suiza, junto con Francia, han hecho público un comunicado diciendo que lamentan vivamente que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hayan rechazado la asistencia humanitaria a Betancourt. ¿Están diciendo que van a retirar la mediación, algo así más o menos? No tanto la mediación como el avión. Había un avión militar francés. Sí, sabemos, que se regresó y todo así. Eso es lo que han retirado de momento. Ah, no, sí, eso ya pasó hace unos días, sí. Eso también fue un ridículo, ¿Qué estaban pensando los franceses? O sea, que la FARC, los cínicos, todo lo que usted quiera llamarlos, iban a permitir que viniera a Francia y los fuera y le fueran a dejar atender, a que le midieran la temperatura, que le pusieran unas inyecciones y, y después, bueno, ya regrésese para la selva otra vez, que ya está mejorcita. O sea, qué inocencia. O sea, no, la gente no sabe el nivel de maldad que tiene la FARC, el grado de cinismo y lo que usted quiera llamar, o sea, me parece que desconocen totalmente el conflicto colombiano, o sea, no sé. ¿Qué más esperar? Y la paz, ¿sí? ¿No? O sea, es un revés para el azar, pero ellos ya hace muchos años están derrotadas políticamente, no tienen credibilidad de nadie, ahora mucho menos de la comunidad internacional, que esa, ellos estaban apelando los últimos años a eso, a tener reconocimiento de la comunidad internacional. Pues esto es otro revés para ellos. Pero a ellos no les importa que tengan apoyo o no. Ese es el modus operandi, es el maniobrar de ellos. No les importa qué es lo que piensan o dicen de ellos. O sea, ahí los perdedores son los secuestrados. No sé. Los más de ellos, no sé cuántos secuestrados que haya. Pero bueno, o sea, sí. Y oiga, y en España, ¿qué pasó? O sea, ya después de las elecciones, ¿qué pasó con el agua? ¿Ya le llegó el agua o todavía están sin agua? No, siguen mintiendo. El agua no llega porque la tiran. No tiene por qué la tiran, ¿no? Sí. Hay una... Cerca de Barcelona hay una... Como un pequeño río que pierde, pero mogollón de litros de agua cada día. Y no están haciendo nada para arreglarlo. Mientras tanto, la Coca-Cola, en la planta embotelladora más grande de Europa, que tiene aquí cerca de Barcelona también, utiliza centenares de miles de litros diarios sin pagar ni un duro. Sin pagar ni un duro. Esto ha salido una sentencia hace poco, pero en esta sentencia reconocen esto, pero no les obligan a pagar nada tampoco. O sea que estamos así. Mientras que un poco más abajo de Barcelona, la Repsol sigue utilizando pues cantidad de litros de agua en su refinería. O la Solvay, que es una química muy grande que hay también cerca de Barcelona, pues también sigue usando mucha agua. Y toda la gran industria siderometalúrgica sigue usando agua. O sea que todos son mentiras, tío. Hay agua para unas cosas y para otras no. Lo que sí han empezado con todo este cinismo es a desarrollar nuevos mecanismos de recaudar dinero. Y, por ejemplo, ya se pueden multar hasta con 3.000 euros si una persona riega las plantas en un momento que un policía pasa por allá y considera que no lo tiene que hacer, por ejemplo. O sea que estamos un poco en este terreno. Pero bueno, yo confío en que de aquí 4 días lloverá, aunque sea de forma torrencial, y se les irá toda la movida a la mierda, porque es que no tiene sentido. Acá en la primavera llueve mucho, ¿ustedes ya están en primavera? Sí, en teoría en este mes hay un dicho que es abril lluvias mil o aguas mil, una cosa así. De hecho, en otras partes de la península está lloviendo bastante. O sea que parece ser que todo sigue lo normal, ¿no? El ritmo natural, a pesar de las alteraciones a nivel mundial que ha generado la especie humana. Pero bueno, ya veremos cómo acaba. Oye, Julián, yo tenía una pregunta. Hace unos minutos hemos hablado del caso del Mumia Abu Jamal y sabemos que de aquí 2 semanas, el 19 de abril, hay convocadas manifestaciones en Filadelfia y en Nueva York. Y yo te quería preguntar si tú ves que el ambiente está por ahí en la calle, se ven muestras de bueno, yo qué sé, de cómo está el ambiente, la gente en la calle. Ningún póster, ninguna pancarta. La gente está ahora, tiene los ojos metidos en la vaina que está pasando en Irak desde hace muchos años. Y lo de Mumia Abu Jamal, pues a lo mejor sí tienen que ver sus organizaciones, sus grupos que están envueltos en esa campaña hace muchos años. Pues me imagino que están agitando otras organizaciones que siempre lo han apoyado, que Francia las conoce. Sí, de hecho también las conocemos, sí, pero era más que nada un poco para saber si tú habías visto algún reflejo de todo este sentir de estas organizaciones en la calle. Ah, no, es que yo estoy al margen desde hace varios años con esas organizaciones. O sea, pues, yo sé que insisten, pero yo estoy fuera del radar de eso. O sea, he estado solamente trabajando en los asuntos relacionados con Colombia, principalmente lo del Tratado de Libre Comercio y... Yo no he estado así hace mucho tiempo, muchos años fuera de ese movimiento que rodea a Mumia Abu Jamal. Bueno, hay los distanciamientos de nosotros. O sea, bueno, yo la primera razón es porque estoy totalmente ocupado con esto de Colombia, pero la segunda razón es que las organizaciones que la principal o una de las principales que que apoyan a Mumia, voy a llamar acá, son de carácter estalinista. Y entonces eso resta mucho apoyo a esas campañas. Y pues entonces es un círculo muy pequeño de gente que apoyan a esas campañas y siempre son los mismos, por darle a ustedes un cuadro. Conocen acá este escenario, es como por decir, es la izquierda esa de los 60s. No hay ni gente joven envuelta en esa campaña, en esas campañas. Vaya. Entonces, son de carácter, son estalinistas y marginalizan a todas las personas que no piensan 100% igual a ellos. Que hasta hace poco sabía yo que ellos apoyaban incondicionalmente a grupos como las FARC. Y entonces esa cercanía, esa no le conviene a uno ni individualmente ni a otras organizaciones que están envueltas en campañas progresistas en los Estados Unidos. Ajá. Eso no une, sino que eso divide, segrega. Y pues eso ha sido así por años, eso ha sido la realidad. Y entonces yo me trato, no me interesa tener una cercanía con esta gente. Creo que a nadie le conviene y bueno, les deseo lo mejor en sus campañas como la de Mumia. Claro. Sí. Yo no sé. Está claro, está claro. No soy la persona indicada para preguntar eso. Bueno. Oye, Julián, que nos tenemos que ir despidiendo, que se nos termina el tiempo, tío. Bueno, sí, ya faltan 2 minutos para las 6. Bueno, hablamos el próximo jueves. Sí. Perfecto. Vale. Pues, bueno. Hasta la semana que viene. Un abrazo, tío. Salud. Que vaya bien. Bye. Vale. Molt bé, pues això és el que ha donat així la conversa d'avui amb el Julián. És una mica trist, no?, que diu que no veu pòsters pel carrer, no veu pintades. Ja, bueno, jo també no sé fins quin punt, jo no he estat mai, tu sí, fins quin punt Nova York deu ser una mica com a Barcelona, no? Si poses cartells a segons quina zona, pues deuen durar un minut, si els poses segons quins llocs, pues poden durar setmanes o mesos. Llavors, de vegades, pues deuen passar aquestes coses, no? De totes maneres, per internet sí que s'està difonent, i bastant, o sigui que bueno. De totes maneres, també, ja per afegir l'ultimàtum amb el tema aquest, que qualsevol persona que tingui ganes de saber més sobre això, pues tenim una adreça d'internet, que és l'adreça del grup d'amigues i amics dels MUF i del Mumia Bujam a la Barcelona, que és mumialliure@yahoo.es, i també n'hi ha una adreça d'internet que és libertat-mumia.blogspot.com, i aquí us podeu anar informant, on podeu demanar informació o participar de la manera que vulgueu. I bueno, pues això, que de mentre això és el que ha donat d'ací. Vale, molt bé. El judici a la justícia d'aquesta setmana, com hem dit al principi, el podeu escoltar demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda en la Taos. Vale. I la setmana que ve continuarem. Molt recordar bé. Les convocatòries o les activitats que hem dit més aviat, que el dissabte, pues, a partir de les 5 i mitja al local de la CNT de Cornellà estarem amb la xerradeta sobre repressió i resistència als Estats Podrits d'Amèrica i parlarem de la situació de preses i presos polítics d'allà. I també a la nit, a partir de les 10, al Casal de Joves de Roquetes, concert de recolzament a la Ràdio Bronca amb els Taiga, Cúter i Dicos i un bo d'ajut de 4 lerdos. Vinga, doncs fins la setmana que ve, això és tot. Ens despedirem amb un temilla dels Clash, una penya d'Anglaterra que ja fa anys que no toquen, però que bueno, pues van deixar discos grandíssims com aquest, el London Calling, i farem servir un tema que es diu Revolution Rock perquè no perdem una mica les ganes de seguir revolucionant el pati i de que no ens intentin fotre la seva merda per sobre, o si ho intenten que ho facin, que dediquin totes les energies que vulguin, però que no ho aconseguiran. Vale. Vinga, penya, salut i bronca. Salut. Brand new rock, a 5x5 rock, this here. square going against the grain. Wearing you down. Pressure increase. Everybody, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is our music, mash up nations. This is our music, cause a sensation. Tell your mama, forget your papa. Specialities.